Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد بشرنا براشن تيني سيسترة Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na početku ovoga kazivanja je jedno veoma važno obavještenje, a to je da je noćas viđen mlađak za Zulhidže. On je gledan i sinoć, pa nije viđen, a noćas je viđen, dakle, po prvi put, noćas je viđen po prvi put mlađak za mjesec Zulhidže 1420. i šeste hidžretske godine. Što znači da smo ušli u prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. A to su dani, kako se prenosi u hadisu od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Ma min ejamin al amelu salihu fi hinna ehabbu ila Allahi min hadihil ejamil ašr. Nema dana u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih 10 dana. Kalu walal jihadu fi sabilillah. I rekoše ashabi, zar ni jihad na Allahovom putu? Kala walal jihadu fi sabilillah. Čak ni jihad na Allahovom putu, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Osim da čovjek izađe sobom i sa svojim imetkom, felem jerđi' min zalike bišej, pa se ne vrati nišći. To jeste da ne svoj život na Allahovom putu i svoj imetak potroši na Allahovom putu. Samo je menzilet i stepen takvoga veći, inače najvrijednija dijela koja se čine u toku godine, to su dijela koja se čine u ovih 10 dana Zulhidžeta, što biva krunisano Arefatom i danom Kurban Bajrama, kada se prinose žrtve Allahu tebareke wa ta'ala. Tako da se trebamo potruditi, nakon što je viđen mlađak, nakon što smo se uvjerili u nastup ovog mjeseca i njegovih prvih 10 dana, da se potrudimo što više ibadeta da činimo Allahu tebareke wa ta'ala. Kako? Namaza, tako i dova, učenja Kur'ana, zikrova koji su sunnetom propisani, sadake i svih drugih vidova dobročinstava i dobrih dijela koja voli Allah tebareke wa ta'ala. Već je bilo govora u prethodnim kazivanjima o dva temelja, veoma važna temelja, o kojima će čovjek biti pitan. Prvo zašto će biti pitan na svome putu do ahireta, to jeste u kaburu svome. A to je men rabbuk, ko je tvoj gospodar? I govorili smo o značenjima gospodarstva. I govorili smo o obavezama koje sa sobom nosi naše vjerovanje u činjenicu da je Allah tebareke ve taala gospodar, naši gospodar svih svjetova. Zatim smo govorili o drugom temelju, a to je madinuk, šta je tvoja vjera. I rekli smo stepenovo Allahu tebareke ve taala vjeri. Govorili smo o islamu i njegovim temeljima, govorili smo o imanu i njegovim temeljima i govorili smo o ihsanu i njegovom temelju. Sada je došao red da govorimo o trećem temelju o kojem ćemo biti pitani, a to je men nebijuk, ko je tvoj vjerovjesnik. I već smo naglasili da će to moći odgovoriti samo oni koji su imali čisto i čvrsto znanje ovome i koji su to znanje primjenjivali u svom svakodnevnom životu. Današnje kazivanje, a to odgovara upravo i ovome mjestu kome se mi nalazimo, men nebijuk, ko je tvoj vjerovjesnik, kazivanje o najdražem Allahovom tebareke ve ta'ala stvorenju, kazivanje o onome koji treba da nam je draži od naših očeva, od naših majki, od naše djece, od naših imetaka i od nas samih. Govor je o Allahovom poslaniku i vjerovjesniku, govor je o pečatu svih vjerovjesnika, govor je o Resulullahu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Ukratko ćemo se osvrnuti na njegovu biografiju, na njegov životopis i to sa čime je on došao među ljude. Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, njegovo rodoslovlje, to jeste njegovo porijeklo je da mu je otac Abdullah, a djed Abdul Muttalib, a pradjed Hašim. Hašim je u stvari od plemena Kurejš, a Kurejš je od Arapa. A Arapi su od porijekla Ismaila alejhiselam, koji je sin Ibrahima, Allahovog prijatelja Halilullaha alejhi salatu vesselam. Wa ala nabiyyina alejhi salatu vesselam. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem živio je na ovom svijetu 63 godine. Od toga je živio 40 godina prije vjerovjesništva, a 23 godine bio je vjerovjesnik i poslanik. Postao je vjerovjesnikom kada mu je objavljen prvi ajet iz prve objavljene sure Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Tim riječima, tom naredbom, postao je vjerovjesnikom. A nakon toga postao je poslanikom, što je veći stepen i deređa. Riječima uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, ja ejuhel muddesir, o ti umotani, kum, ustani, fe enzir. Njegov rodni grad i njegovo mjesto gdje je odrastao, njegova zemlja bila je Mekka. Allah tebareke ve ta'ala ga je poslao da opomene cijelo čovječanstvo i upozori ih na veliku opasnost od širka i da pozove cjelokupno čovječanstvo u tevhidullah, Allahovu tebareke ve ta'ala jednoću. Allah uzvišeni mu je objavio riječi iz sure Al-Muddesir. Ja ejuhel Muddesir, o ti umotani, kum fe enzir, ustani i opominji. Va rabbeke fe kebir, i gospodara svoga veličaj. Va sijabeke fe tahir, i odjeću svoju očisti. Va ruđze fehđur, i kipova se kloni. Vala temnun te stekfir, i ne prigovaraj govoreći da je mnogo. Vali rabbike fasbir, i zbog gospodara svoga ti se strpi. Riječ uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala, kum fe enzir, ustani i opomini. Naređuju Resulu sallallahu alaihi ve sellem da opominje i upozorava ljude na širk i da poziva ljude u čistu vjeru, u čisti tevhid. Wa rabbeke fe kebir, i gospodara svoga veličaj, znači da Allaha tebareke ve ta'ala uzdižeš i da njega veličaš tevhidom, njegovom jednoćom i tim da mu niko nije ni sličan ni ravan. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ i odjeću svoju očisti. To znači očisti sva svoja djela od širka i svih njegovih primjesa. وَرُجْزَ فَهْجُرْ i kipova se kloni. Znači svega što se obožava mimo ili uz Allaha tebareke ve ta'ala, bilo da se radi o kipovima ili idolima. Fehđur, ostavi ih i njih koji se obožavaju mimo Allaha tebareke ve ta'ala i one koji ih obožavaju. Odreci se i onoga što se obožava i onih koji to drugo obožavaju mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Tako je, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem punih 10 godina pozivao ljude u čisti tevhid, Allahovu tebareke ve ta'ala jednoću, objašnjavajući značenje i primjenu šehadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nakon toga, nakon tih 10 godina pozivanja u čistu i izvornu vjeru tevhida la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, Allah tebareke ve ta'ala ga je uzdigao na nebo mi'rađom, gdje mu je naređeno 5 dnevnih i noćnih namaza, tako da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem klanjao u Meki 3 godine, nakon čega je hidžru učinio u Medinu. Hidžra je propisana ovome ummetu da je učine, a hidžra je u stvari preseljenje i selidba iz mjesta u kojem je širk u mjesto gdje je islam. I to ostaje sve do kijametskog dana. Allah tebareke ve ta'ala kaže: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ. Zaista oni koji je meleki budu usmrćivali, a sebi su nepravdu učinili, pitaće ih: u čemu ste vi bili? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Odgovoriće: oni bili smo potlačeni na zemlji. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. A oni će im, to jeste meleki će im reći: zar Allahova zemlja nije bila širokom, pa hidru da učinite? فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Takvima je mjesto boravka i stjecište Jahennem. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. I loše li je to gdje će oni skončati? إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ. Osim onih slabića, مِنَ الرِّجَالِ, radilo se o ljudima, وَالنِّسَاءِ ili o ženama, وَالْوِلْدَانِ ili djeci, لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً, koji nemaju nikakve mogućnosti, niti sposobnosti, وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا, niti znaju puta kako hijđru da učine. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Takvima nadati se da će Allah oprostiti. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. A zaista Allah oprašta i briše grijehe. Isto tako Allah tebareke ve ta'ala kaže: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَعْبُدُونَ. O moji robovi koji vjerujete, zaista je moja zemlja široka, zato samo meni ibadet činite. Kaže imam Mufessir, tumač Kur'ana, imam El-Begavi, i o tumačenju ovoga spomenutog ajeta, da je uzrok objave njegov da su bili muslimani koji su boravili u Mekki i nisu hidžru učinili, pa ih je Allah tebareke ve ta'ala pozvao i prozvao po imanu njihovome. A što se tiče hidžre koja se spominje u hadisima Rasula sallallahu alejhi ve sellem, to su riječi Allahovog poslanika alejsatu vesselam: la tanqati'u hijratu hatta tanqati'a at-tauba. Neće prestati hijra sve dok ne prestane teuba. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أنيش برستتي توبة سفدق سونس دي إزاج سزاقد. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, bili su mu naređeni ostali propisi islama, kao što je zekat, post, hadž, ezan, borba na Allahovom putu, naređivanje dobra i odvraćanje od zla i ostali propisi vezani za šarijat. Tako je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem ostao 10 godina poučavajući ljude propisima njihove vjere, sve dok ga Allah tebareke ve taala nije uzeo sebi, sve dok nije preselio na ahiret, neka i na njega najljepši i najbolji salavat alaihi salatu ve selam, njegova vjera dini islam ostaje i trajna je do sudnjega dana. Ovo je njegova vjera. Čista, izvorna i nenatrunjena. Vjera islam. Nije ostavljeno ni jedno dobro, a da nije uputio svoj ummet tome dobro. Niti je ostavljeno bilo kakvo zlo, a da nije upozorio ljude na to zlo. Najveće dobro na koje je upućivao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem jeste tevhidullah, Allahova tebareke ve ta'ala jednoća i sve ono što Allah tebareke ve ta'ala voli i sa čime je zadovoljen, a to je u stvari ibadet Allahu tebareke ve ta'ala. Najveće zlo na koje je upozoravao čovječanstvo i od kojeg je čovječanstvo odvraćao jeste širk Allahu tebareke wa ta'ala i sve što Allah tebareke wa ta'ala mrzi i prezire. Allah tebareke wa ta'ala je poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam cjelokupnom čovječanstvu, svim ljudima. I svima je stavio u obavezu i dužnost da mu budu pokorni, kako ljudima, tako i džinima. Allah tebareke ve taala kaže: "Kul ja ejuha nas, inni rasulullah ilejkum jami'a." Reci: "O ljudi, ja sam Allahov poslanik vama svima." Reci: "O ljudi, ja sam Allahov poslanik vama svima." Allah tebareke ve taala njime je upotpunio svoju vjeru i rekao: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Danas sam vam savršenom učinio vašu vjeru. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. I upotpunio sam vam svoju blagodat. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. I zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je preselio na ahiret. Nije više među nama. Ali njegova nauka, njegov sunnet je prisutan i čist i očuvan do današnjega dana. I ostaje sve dok Allah tebareke ve taala ne naslijedi ovu zemlju i sve što je na njoj. Allah tebareke ve taala kaže u pogledu smrti svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Zaista si ti mrtav, a i oni su mrtvi. To jeste, umrijet ćeš i ti Allahov poslaniće, a i oni će umrijeti. To je dokaz smrti njegove, alejhi salatu ve selam, da ne bi neko od ljudi pomislio da on sada, danas, hoda među ljudima i odaziva im se na ono što neki koji ne znaju ni Allahov tevhid, ni Allahov tebareke ve ta'ala vjeru, rade. Dakle, preselio na ahiret Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i žrtvovao se na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. Thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Nakon što kaže Allah tebareke ve ta'ala: "I ti si mrtav, a i oni su mrtvi." Zatim ćete yawma al-qiyamati, na kıyametskom danu, 'inda rabbikum tahtasimun, da se prepirete jedni sa drugima, to jeste da optužujete jedni druge, to znači raspravu ćete voditi i opravdanja tražiti za ono što ste radili na prošlom dunjalučkom svijetu. I ljudi isto tako, kada umru i poumru, svi će biti proživljeni. Allah tebareke ve taala kao što kaže: minha khalaqnakum, od nje smo vas stvorili, to jeste od zemlje, wa fiha nu'idukum, i u nju ćemo vas ponovo vratiti, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, i ponovo ćemo vas iz nje izvesti drugi put. I kaže: wallahu anbatakum min al-ardi nabata, Allah vas je iz zemlje izveo, summa yu'idukum fiha, zatim će vas u nju vratiti, wa yukhrijukum ihraja, i ponovo vas iz nje proživjeti. Nakon proživljenja ljudi će polagati račun i biti nagrađeni ili kažnjeni po svojim djelima koja su radili na ovome svijetu. Kao što kaže uzvišeni tebareke ve taala: "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." I Allahu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. "Liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu." Da bi adekvatno dao svima onima koji su loše činili, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, a da nagradi one koji su dobročinstvo činili najljepšime. Dakle, da one koji su zlo činili, da im dadne zlo koje su zaslužili, a oni koji su dobročinstvo činili, da ih dobročinstvom i nagradi. Onaj ko zanijeće proživljenje poslije smrti, to je pravi nevjernik. Kao što kaže Allah tebareke ve taala: za'ama alladine kafaru allan yub'athu, misle nevjernici da neće biti proživljeni. Kul, reci: bela wa rabbi, hoćete Allaha mi moga gospodara, letub'athunne, sigurno ćete proživljeni biti. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, i zatim ćete sigurno biti obaviješteni o svemu što ste radili. Wa zalika 'ala Allahi yasir, a to je Allahu lahko. Allah tebareke ve taala slao je svoje poslanike da donesu radosne vijesti, to jeste da ljude i čovječanstvo obvesele Allahovom velikom i neizmjernom i plemenitom nagradom, džennetom, wa munzirin, i da opomenu i upozore cijelo čovječanstvo na Allahovu žestoku i bolnu i trajnu i vječnu kaznu na džehennem. Allah tebareke ve taala kaže: rusulan mubashirin wa munzirin, poslanike koji su donosili radosne vijesti i opominjali, radosne vijesti donosili pokornima, a opominjali nepokorne. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, kako ljudi ne bi imali opravdanje kod Allaha tebareke ve taala ili dokaz u pogledu Allaha tebareke ve taala nakon poslanika. To jeste da ne bi mogli sutra reći: nije nam niko došao ko će nam donijeti radosne vijesti i ko će nas opomenuti. Prvi poslanik je bio Nuh alejhiselam, a posljednji poslanik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je ujedno i hatemun nebijin, pečat svih vjerovjesnika. Kao što kaže Allah tebareke ve taala u pogledu Nuha alejhiselam: inna ohajna ilejk, mi smo objavili tebi, kema evhajna ila Nuhin, kao što smo objavili Nuhu, wan nebijine min ba'di, i vjerovjesnicima nakon njega. Svaki narod ili svakome narodu Allah tebareke ve ta'ala je slao poslanike od Nuha pa sve do Muhammeda alaihimu salatu ve selam, naređujući preko svojih poslanika tim narodima da ibadet čine samo Allahu tebareke ve taala i da im zabranjuju ibadet taguta, to jeste svega što se obožava mimo ili uz njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže uzvišeni: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ, i mi smo slali u svaki narod poslanika. اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, da ibadet Allahu činite i da se klonite i da se čuvate taguta. Naredio je Allah tebareke ve ta'ala svim svojim robovima da zanijeću tagute i da vjeruju u Allaha tebareke ve ta'ala. Poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže: ma'na taguti ma teđavaza bihi l'abdu haddahu min ma'budin au metbu'in au muta'a. Značenje taguta jeste, ili tagut se odnosi na svakoga onoga u pogledu koga čovjek prelazi granicu u ibadetu. To jeste, kome čovjek čini ibadet mimo Allaha tebareke wa ta'ala, ili ga slijedi ili mu je poslušan mimo Allaha tebareke wa ta'ala. Taguta ima veliki broj, a osnova je u pet vrsta taguta i onih koji se obožavaju mimo Allaha tebareke ve taala. Prvi tagut i najveći tagut, to je iblis, la'natullahi alejhi, prokleti iblis, koji se zarekao da će odvoditi potomstvo Ademovo sa pravoga puta i da će ga skretati. Wala ughwiyannahum ajma'in, i rekao je Allahu tebareke ve taala, zaklinjući se njime uzvišenim, rekao je: i ja ću ih sve zavesti, illa ibadaka minhum almukhlasin, samo neću one koji budu od tvojih robova među njima tebi iskreni i privrženi i čvrsti ispravni u svome vjerovanju. Druga vrsta, to su oni koji bivaju obožavani, oni kojima se čini bilo koja vrsta ibadeta, a oni su tim ibadetom zadovoljni. Bilo da se pred njima stoji na kijamu, kao što se stoji pred Allahom tebareke ve ta'ala, bilo da se takvima prinose žrtve, kao što se Allahu tebareke ve ta'ala prinosi žrtva, bilo da se u pogledu takvih vjeruje kao što se vjeruje Allah tebareke ve ta'ala i tako dalje. A oni su s tim zadovoljni. Allah tebareke ve ta'ala nam naređuje da zanijećemo sve ove vrste taguta. Treća vrsta je vrsta onih koji ljude pozivaju u svoje obožavanje. A od toga su oni koji pozivaju ljude u svoje slijeđenje i u pokornost njima, mimo pokornosti Allahu tebareke ve ta'ala, ili u pokornost njima, u čemu je nepokornost uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Zatim, četvrta vrsta taguta jesu oni koji sebi pripisuju ilmul gajb, to jeste da znaju ono što je neviđeno. To jeste da znaju šta će biti unaprijed. Oni koji gataju ili koji proriču. I peta vrsta, to su oni koji sude po drugom zakonu mimo Allahovog tebareke ve ta'ala zakona, kojeg je Allah tebareke ve ta'ala objavio u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu i u sunnetu njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dokaz za ovo su riječi uzvišenog tebareke ve ta'ala: la ikrahe fid dini kad tebejjana rušdu minel gaj, nema prisile u vjeru, pravi put se pojasnio i jasan je i odvojen je od krivog puta. Femen jekfur bit taguti, pa onaj ko zanijeće toga taguta, wa ju'min billahi, i povjeruje Allaha, فقد استمسك بالعروة الوثقى. Takav se čvrsto drži za najčvršće uže, lenti same leha koje se ne prekida, vallahu samiun alim, a Allah sve čuje i Allah sve zna. Ovo je u stvari značenje šehadeta la ilaha illallah, koje se sastoji iz dva dijela. Prvi dio je la ilaha, da zaniječeš sva lažna božanstva i sve što se obožava, i sve što se slijedi i čemu se pokorava mimo Allaha tebareke ve teala uzvišenog jednog jedinog, i da potvrdi s druge strane illa Allah, da je Allah tebareke ve teala jedini onaj koji zaslužuje da mu se ibadet čini i koji je dostojan svih vrsta ibadeta da mu se upućuje. U hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem se kaže: Resul emril islam, glavno jeste islam. Glavno u svemu čovjeku jeste islam. I treba čovjeku da je glavno i najpreče njegova vjera, din islam. Wa amuduhu salah, a stup toga islama jeste namaz. Jer bez stupa ne može stajati ni islam. I onaj ko nema namaza, nema ni islama. وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. A najveći njegov vrh jeste borba na Allahovom tebareke ve taala putu. Ne bilo koja borba i ne bilo kakva borba. Ne borba pod bajrakom nacionalnog ili borba za ove ili one interese, nego fi sebilillah, u ime Allaha tebareke ve taala. Pitali su Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslanice, čovjek se bori da bi se pokazao da je hrabar i bori se za svoj narod i tako dalje. Ko je u ime Allaha tebareke ve taala? A on odgovara: men qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Onaj ko se bude borio da Allahova tebareke ve taala riječ i njegov zakon da se sprovodi, da njegova riječ bude gornja, to je u ime Allaha tebareke ve taala fi sabilillah. Poštovana braćo i cijenjene sestre, ovo su te tri osnove za koje će čovjek prvo biti pitan u svome kaburu. I to je prvo sa čime će se sresti na svom putu ka ahiretu. I potom će mu se poznati kakva će i njegova završnica biti. Fariqun fil džennati wa fariqun fis sa'ir. Jedna skupina u džennet, a druga skupina u džehennem. Nema treće, nema neopredijeljene, nema one koja je u sredini, pa ni tamo ni vamo, nego će se tačno odvojiti i tačno raščlaniti. Drugim riječima, sve što bude mimo one skupine koju Allah tebareke ve taala traži da u njoj budemo, ispravni, po kitabu i po sunnetu, onako kako je bio Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem, sve drugo i drugačije je izloženo velikoj i ogromnoj opasnosti džehennemske vatre, da nas Allah tebareke ve taala toga sačuva. I zato ova značenja treba da imamo uvijek pred svojim očima, da ih se podsjećamo i da uvijek po njima radimo, a to je iskrena predanost Allahu tebareke ve taala, pokornost njegovom Resulu sallallahu alaihi ve sellem, rad po propisima ove vjere i ustrajnost na pravome putu, kao što Allah tebareke ve taala kaže: innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Nema straha za njih, niti će oni biti zabrinuti. Ulaika ashabul jannati khalidin fiha. To je društvo džennetsko u kojem će vječno boraviti. Jazaan bima kanu ya'malun, kao nagrada za ono što su radili. I kaže uzvišeni: innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju, tatanazzalu alayhimul malaika, silaze im meleki: Ella tahafu wa la tahzanu, nemojte se bojati i nemojte zabrinuti biti. وابشروا i radosni budite bil jannati allati kuntum tu'adun jannatum koji vam je bio obećavan. Pa blagoli se onome i sretno bilo svakome onome koji Allaha tebareke ve ta'ala uzme kao svog istinskog, jedinog i neprikosnovenog rabba, gospodara, i koji uzme Resula sallallahu alaihi ve sellem za svoga imama i svoga predvodnika do Allaha tebareke ve ta'ala i njegovog zadovoljstva do dženneta. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nam pomogne da budemo takvi, da nas učvrsti na pravom putu sirat mustaqima, da nam olakša to i da nas sačuva svih fitneta i svih iskušenja javnih i tajnih, otvorenih i skrivenih. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nas sačuva spletki din dušmana, da nas sačuva svih novotarija i svih bid'ata koji su ubačeni u vjeru i koje Allah tebareke ve ta'ala mrzi i prezire. Molim Allah tebareke ve ta'ala da nas nikako drugačije ne usmrti osim kao iskrene i prave mumine sa kojima je on zadovoljan. Molimo ga tebareke ve ta'ala uzvišenog njegovim najljepšim imenima i njegovim uzvišenim i savršenim svojstvima da nas sačuva kaburskog azaba i da nas sačuva džehennemske vatre, da nas učini od stanovnika dženneta u društvu Allahovih vjerovjesnika, siddika, šehida i dobrih Allahovi tebareke ve ta'ala robova. Molimo Allaha tebareke ve ta'ala da nam pomogne na putu njegovog zadovoljstva, da pomognemo Allahu tebareke ve ta'ala vjeru, da nas pomogne njegovom vjerom i da budemo pomagači njegove vjere din Islama. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Ako Allah tebareke ve ta'ala, koji su došli i odazvali se pozivu, i nadam se da svi, da će svi biti inshallah u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su spomenuti od tih, a to je men seleke tariqan jeltemisu fihi ilmen sehele Allahu lehu tariqan ila l'dženne, ko se uputi nekim putem tražeći znanje, Allah tebareke ve ta'ala mu olakša put do dženneta. A ovo je to znanje koje nam je svima prijeko i neophodno potrebno. Drugo, molim Allah tebareke ve ta'ala da nagradi svakim dobrom i vas koji ste se odazvali i sve one koji će prenijeti ovo znanje drugima i koji će po njemu raditi. Isto tako, molim Allah tebareke ve ta'ala da nagradi ovoga našeg brata koji je masus došao da snimi ova predavanja i da se ona umnože i podijele kako hađijama ovdje inšallah, tako da se prošire svima onima do kojih mogu da dođu i da budu inšallah sebepom, uzrokom hidajeta mnogih. Pa molim Allah tebareke ve ta'ala da ga nagradi svakim dobrom za ovaj trud i da mu upiše to i da stavi na mizan njegovih dobrih dijela hasenat. Jazakumullahu khair. Postavlja se pitanje da li je ista vrijednost namaza u dvorištu harema i u džamiji. Ako čovjek učini trud da uđe u džamiju pa bude onemogućen time što bude prepuno u džamiju da uđe, bude prepuno svijeta pa ne mogne ući, nada se inshallah da ima i van džamije u safovima nagradu koja je spomenuta u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je taj namaz obavljen u džamiji Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vrijedniji od 1000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Dočim, ako čovjek bude u nemaru pa kasni na namaz, pa kao što imamo priliku da vidimo posebno u ovim danima kada se smanjuje broj posjetilaca, da neki se redaju od zadnjeg safa, što je pogrešno, tako da kad dođemo i priđemo u prve safove, vidimo da su prazni. Dakle, takvom se bojati da neće imati tu nagradu koja je spomenuta u hadisu Allahovog poslanika, ali sato selam, ko klanja u ovoj mojoj džamiji. Dakle, nije učinio trud uopšte da uđe u džamiju, a hoće da dobije, hoće da bude prvi i kad se dijele nagrade. Dakle, treba se potruditi da se uđe u džamiju. Recite nam nešto o trgovini unutar kapi i harema. Pazite, da vam napomenem, harem je Medina. Cijela Medina u svojim granicama prvim je harem. To se zove harem. Mi inače mi kažemo harem za džamiju Allahovog poslanika, ali sada selam, što je pogrešno. To je džamija Allahovog poslanika, ali sada selam. Dio harema. A harem je cijela Medina u svojim prvim granicama. Dakle, da li je dozvoljeno, kažemo, trgovinu unutar džamije? Nije dozvoljeno unutar džamije. Sve izvan kapija džamije dozvoljena trgovina. kako se postaviti ukoliko osobe klanjači ne žele poravnati i popuniti safove. Fettakullaha mastata'tum. Bojte se Allaha koliko god ste u mogućnosti. Kada vi učinite ono što ste u mogućnosti, a drugi to ne učine, sa vas pada odgovornost. Inače Allah tebareke ve taala ne gleda u safove koji nisu poravnati. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovu čini posebno onima koji popunjavaju upražnjene safove. Tako da treba popuniti upražnjeni saf koji je prije nas i u tome je velika nagrada. Objasnite propis vezan za izgovor amin nakon imama. To je propis. Ko kaže amin nakon što imam kaže vela dalin, pa to njegovo amin se potrefi, to jeste bude u isto vrijeme sa aminanjem meleka, takvome će biti oprošteno. I ashabi su učili amin iza Allahovog poslanika, alejhiselam, tako glasno da bi se džamija zatresla. Što se tiče žena, one će tiše učiti, neće dakle, naglas učiti, posebno kada bude muškaraca u blizini. Ali će tiho učiti, dakle, i reći će, i one, i na njih se odnosi propis amin, ali da se ne čuje, kao što je propis vezan za telbiju i ostalo, ali da se ne čuje njihov glas. Propis vezan za učenje fatihe, kada imam uči na glas. Dakle, kad imam prouči fatihu na glas i kaže amin iza toga, onaj klanjač iza njega, dakle, to je kao da je i sam proučio fatihu. Neki imami ostave priliku nakon fatihe, čuli ste da odmah ne uče nešto iz Korana iza fatihe. Ako vam ostave priliku, onda možete proučiti iza njega fatihu vi. Još jedno, dakle, to se može proučiti, ali ako imam odmah nastavi iza riječi amin, odmah nastavi sa učenjem, nemojte onda učiti, nemojte vi učiti fatihu. A kada se ne čuje da uči imam fatihu, to je na podne i na najkindiji. Dakle, tada muktedija uči iza imama. Dakle, na podne i najkindiji. Kod našeg svijeta je uobičajeno podna i kindija, Allahu ekber, podne i kindija, Allahu ekber, prouči subhaneke i šuti onda. Namaz nije propisan da se u njemu šuti. Nema vakta kad se šuti, osim samo jedno vrijeme. A koje je to vrijeme? Kad imam uči, onda ti ne smiješ da učiš. Kad imam uči na glas. Inače, kad imam uči u sebi, ti uči. Isto je tako. Kad uči subhana rabbi ala na seđbi, hoš ti šuti? I reći imam uči. Dakle, kad imam uči u sebi, uči i ti u sebi. A nemoj šutit, nema šutnje u namazu. To je zikr ibadet, isto tako. Ako se neki imam duže zadrži na sejdi ili na ruku, a ti si proučio jednom ili tri puta subhana rabbijel ala ili subhana rabbijel azim, nemoj onda šutit, prouči još koji put, sevap ti je već. Ili kad dođeš iza imama, a on prvi rekat klanja, već je na sejdi. Nemoj čekat da se digne sa sejde gore, na kijam, pa da onda kažeš Allahu Ekber i da pristupiš. Uhvati jednu seđu, zauhvat ti je. Ako ti se neće upisat taj rekat, hoće ti se upisat sevab te seđe što si je. Jednu seđu što si više učini. Dakle, nema u namazu šutnje, nego se uči. Ali to učenje iza imama ne treba da bude glasno, da pometaju jednu druge, nego u sebi se uči. Isto tako, ovo napominjam da kažemo, a to je kako se klanja iza imama. Imaju tri vrste klanjanja iza imama. Jedna vrsta klanjanja batali namaz. Druga vrsta je strogo pokuđena. I treća vrsta je propisana. Pa koju ćemo mi raditi? Onu koja je propisana. Koja vrsta batali namaz? Kvari namaz. Ako ideš prije imama. I to smo vidjeli nekih slučajeva. Imam kaže sami Allahu limen hamide. Ti onda kažeš Rabbena lekel hamd. Ne treba ponavljati ponovo sami Allahu limen. Vi ste čuli mu jezin. Kad imam kaže sami Allahu limen hamide, šta kaže mu jezin? Rabbena lekel hamd. Ne kaže mu jezin sami Allahu limen hamide. Tako i kad klanjate iza imama I imam kaže sami Allahu liman hamide. Onda vi kažete Rabbena lekel hamd. Nećeš ponavljati ponovo sami Allahu liman hamide. Zato što hadis kaže iza kala imam sami Allahu liman hamide fakulu Rabbena lekel hamd. Kad imam kaže sami Allahu liman hamide, vi recite Rabbena lekel hamd. Ili Rabbena lekel hamd u više tih rivajeta. Dakle, to je taj propis. Drugo, dakle, prva vrsta koji lete prije imama, žure prije imama. Imam kaže, sami Allahu liman hamide, on odmah Rabbena lekel hamd, Allahu ekber. A imam još stoji na kijamu. Batal namaz. Ne može. Nije ispravo. Što? Zato što su naučili kod nekih naših, dok imam kaže, sami Allahu liman hamide, odmah se pripremi dole da ideš. Ne može tako. Nije ispravo. Nema trke u namazu. Batal je taj namaz zato što je rukn, temeljni dio namaza, ta'dil i erkan. Šta znači ta'dil i erkan? Da se smire svi dijelovi tijela. Jer ima hadis ahi gdje je došao čovjek, u džami ušao i klanjao dva rekata i selam nazvao Allahom poslaniku alaihi sallam. A on mu odgovor na selam i reče, vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao. I tako tri puta. Dok ovome nije dodijelo više. I kaže, tako ti onoga koji te je poslao sa istinom, ja ne znam drugačije. Pouči me. A onda mu kaže Allah poslanik, ali sam sam. Kad hoćeš da klanjaš, lijepo uzmi abdest. Ne na brzinu. Smazit, ostavi dijelove nepokvašene. U jednoj bitci rekli smo, kad je poslanik, ali sam sam, vidio da ashabi nisu dobro neki oprali noge. Ostalo im je na petama suho koliko jedan dirhem, ko jedna novčanica u liku. Rekao je Buhureyri, idi, kaže, kroz vojsku i reci im, teško li ti im petama od džehennemske vatre? Ljudi na Allahovom putu se bore, ljudi klanjaju, ljudi uzimaju abdest, ali ova vjera nije šala. Nema smaziti, oprat ruke, a ne oprat laka, oprat noga, a ne oprat pet, iznad članaka. Čak hadis kaže što moraš dulje gore opet. Što? Jer to će biti bijelo na kijametskom danu. Potom ćete poslanik, ali sam sam poznat. Pa vijemu u rejde kad ne bi bilo svijeta. Kod njega do ovdje je pravo. Jednog ga djeca sakrila se pa ga virila. Do ovdje je pravo ruke. Kaže, zar ste me gledali? Da sam vidio da virite, ne bi tako raditi. Što da ljudi ne uzmu propis pa će svi do ovdje pravo? Nije to propisano u smislu naređeno. Nego ako hoćeš, to možeš više. Operi, jer dotle će ti biti bijelo na kijametskom danu, potom ćeš se poznat na kijametskom danu. Prvi onaj, pa kaže, uzmi lijepo abdest. Pa onda se okreni prema kibli i reci Allahu Ekber. Reci Allahu Ekber. I onda uči što ti je lako iz Kur'ana, uz Fatihu, prouči šta možeš iz Kur'ana. Zatim otiđi na ruku dok se ne smiriš. Pazite, dok se ne smiriš. Pa se onda ispravi sa rukua dok se ne smiriš. Pa onda idi na seđdu i ostani dok se ne smiriš. Pa onda sjedi, ispravi se sa seđde dok se ne smiriš. Hatta tatme inne. I svaki put to ponavlja. Hatta tatme inne. Dok se ne smiriš. A što znači smiriš? Je li to ono Allahu Ekber, Allahu Ekber? Nije to smiri. To kažeš Allahu Ekber. I onda čekaš malo. A zato su uspostavljeni zikrovi. U namazu samom. Zikrovi u namazu. Kad kažeš sami Allahu liman hamide, Rabbena lekel hamd. Onda imaš zikrove da učiš. Hamden kathiran tayyiban mubarakan fi. To je jedno. Ako možeš to, alhamdulillah, plavim. A ima još. Mil'a as-samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Ako hoćeš to, hajde. A ima još. Ahlu as-sana'i wal kibriya'i wal majd. Khayru ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jidd minka al-jidd. Wallahi nije to izmišljeno ništa. Nije to bid'at, to je sunnet. To je to. Zanijeti Allahu Ekber. Subhanak Allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Hajr i berek. A ima još. Allahumma ba'id bejni wa bejna khatajaje kema ba'adte bejna المشرق والمغرب. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هاي ببرك ايما يش شتا ايما يش. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيما اختلف بإذنك، واهدني لما اختلف فيه بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إتاكو داي زاتين كدا سينا سجد كوي وچيز دو. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اوتي الله كوي وچورشو يشيوتكا سرطة وچورسي موية سرطة نفراو مفول نوكي دانا سكاجو شتو ستاكو تو چورس شتو ستو تاكو جستو كاج بودي اسفراو. A u ispravnom nema žestine, u stvari nema pretjeranosti. U ispravnom se prihvati koliko možeš, jače i čvršće. Ništa ne dodaj i ništa ne oduzmi. Pravim ispravnim putem, sredinom idi. Ne dodaj i ne oduzmi ništa. Zatim na seđdi. Šta još učiš na seđdi? Koje dove koje su spomenute u sunnetu? سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته فتبارك الله أحسن الخالقين. مويا ليتسي سجدو چنلو اونمي كوي غاي استوريو إليك مداو اونمي كوي مويا اتوريو دا بيدي اوشي إسلوه مداو njegovom moću, bi hauli i vakudratihi, i njegovom snagom, neka je shvaljen i slavljen i uzvišen najbolji stvoritelj. Allahu akbar. Koje su to dobro? Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kathira, wala jagfiru zunube illa ente, fagfirli magfiratan min indike, warhamni innaka entel gafurur rahim. Dova za opres. Zatim nakon sežde, između dvije sežde, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Tri puta. Ili, ne znam dok ne stanem na namaz. Rabbi gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni, warfa'ni, wajburni. Ima više rivajeta ovoga hadisa. Uglavnom, to je, to su dobe. Kad hoćeš da predaš selam, prije predavanja selama, nakon je tehijati salavata. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كم أُجِي تَدْعُو نَيْشَلَتُ نَمَازٍ كَلَّا كَمَا تَرَبَّى. إِمَّا تَأْتِي نَمَازٌ سَوْيُ دُوْشُ إِمَّا تَأْتِي سَوْيُ سَرْجِ سُشْتِينِ. دَكْلَ. بِرْبَا وَرْسَتَ لُوْدِي. Oni koji lete prije imama i koji nemaju smirenosti u namazu, taj namaz je batal, ne vrijedi. I taj namaz će im se uzeti kao stara, otrcana odjeća i bacit će im se u lice na kijametskom danu. I bit će im rečeno, Allah vas upropastio kao što ste i vi nas upropastili. Čovjeku će se suditi na sudnjem danu prema njegovom namazu. Pa kako mu on bude, tako će mu biti sve ostalo. Jesi li leva kad klanju? Jesi li kako treba klanju? Jesi li smireno klanju? Jesi li mislio u namazu? Ako si klanio namaz, a nisi mislio, može se upisat, klanio je namaz, ali nema sevaba nikakva. Ili ima pola sevaba od tog namaza. Pola od namaza. Što? Pola je mislio o namazu, pola o čarši. Ili deseti dio namaze. Koliko si prisutan u svojim mislima. I zato šeitan, pošto zna kolika je vrijednost toga i koliko ti kaže u namazu, tu će ti napomenuti ono što zaboravio mimo namazu. To je činjenica. To je prva vrsta kojima je batal namaz, koji letije prije imana, koji nemaju smirenosti u namazu. Druga vrsta, oni koji u isto vrijeme sa imamom, to je strogo pokuđeno. Nije im batal namaz, ali je strogo pokuđeno da to radi. I treća vrsta, to su oni koji će imati seva svome namazu, za svoj namaz, inšallah. To su oni koji budu klanjali kao što su ashabi klanjali. Ridvanullahi alaihim ecmaîn. Kako su oni klanjali? Ne bi išli na seđdu dok Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi otišao na seđdu. Ne bi se ispravili sa rukua dok on ne bi rekao semi Allahu limen hamide, dok se ne bi ispravio. Onda bi oni se dizali. dok ne bi završio s tim pokretom i izgovorom toga. A izgovor je bio u skladu sa pokretom. Dakle, govorio bi Allahu Ekber kada bi silazio na seđu. Ne bi rekao prvo Allahu Ekber pa na seđu. Niti bi prvo na seđu odšao pa rekao Allahu Ekber. Nego u vremenu silaska na seždu učio bi Allahu Ekber i tako dalje. Dakle, to je ispravno i tako treba da se čini. Isto tako upozoravamo naše sestre u islamu. Možemo reći majke u islamu. Ne možemo reći. Ko su majke u islamu? Majke vjernika su žene Allahovog poslanika, ali sad sve. A sestre u islamu to su sve druge žene. Da upozorimo. Da se pazi, dakle, prilikom kupovine, da ne puštaju svoj glas. Glasno. Ako ima čovjeka, nek se čovjek pogađa. Ne ulaze u gužvo među muškinje, osim baš onda gdje je nužna potreba, a i tu gdje je potreba, neka je čovjek pričuva i tako dalje. Zatim, da ne bude glasnog smijeha. Dakle, da se osoba ne opusti, jer ako nekoga navede na ružnu misao i nagrije kakav da nešto pomisli i tako dalje, snosit će i ta osoba isto tako grije. Dakle, da se pazi na svoje opođe sa drugima, na ponašanje, postupak i tako dalje. Molim Allah te bareke ve taala da svima olakša i pomogne, da nas pouči propisima njegove vjere. Inša Allah, do sljedećeg susreta sutra, inša Allah. Jazakumullah khair. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Za ove ovdje domaće naše, inša Allah, vjerovatno će biti napomena vezanih za organizaciju hađa i sutrašnje aktivnosti. Jazakumullah khair.